Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. На старонках сялянскай газеты друкавалася шмат вершаў ды прыпевак пра шчаслівае калгаснае жыццё. Але колькі я не шукаў, нідзе ў гэтых творах не знаходзіў слова «працадзень». Прыгадваецца толькі прыпеўка, пачутая ад Уладзіміра Арлова. «Працадзень наш, працадзень, зноў у сраку цэлы дзень». А вось тое, чым спрабавала натхняць абласная газета. Я чытала Леніна, я чытала Сталіна, што калгасная дарога для сялянства правільна. Жыць заможна ў калгасе – гэта справа нашых рук, так сказаў таварыш Сталін, бацька наш, настаўнік, друг. Шырэй вуліца раздайся, трактарам дарогу дай, мы змагацца будзем дружна за высокі ўраджай. Гарманіст, гучней іграй нам, усе дзяўчаты падпяюць, хай пачуюць ва ўсім свеце, як калгаснікі жывуць. Ты ляці крылатай птушкай, наша песня пра калгас. Бацьку Сталіну падзяку і паклон нясі ад нас. Жыццё ўяўнае і жыццё сапраўднае максімальна разводзіліся прапагандай. Паток ялею ліўся на таварыша Сталіна, на родную партыю, але нідзе ніводнага слова на адрас чалавека, ад якога былы селянін залежаў найперш. Гэта не старшыня сельсавета і не старшыня калгаса. Гэтыя два начальнікі занадта высока сядзяць, не кожны дзень іх пабачыць. Галоўны пан для калгасніка быў той, хто ставіў тыя палачкі працаднёў у сшытак. Слова ілянскаму выкладчыку Уладзіміру Кажамяку. Працадні брыгадзіры вялі ўлік, і тады ўжо ў бухгалтэрыю падавалі гэтыя звесткі, вёўся гадавы ўлік, усё гэта такое, і потым разлічвалася ў канцы года, сколькі рабочым для калгасніка можна даць зерна, бульбы там разлічыць, ну і выдаць. Абмануць іх, карацей кажу. Падманвалі. Добра было толькі, на мой погляд, ну добра ў нейкіх двухкоссі, што ў канцы кожнага года калхоз бедны, бо няма чаго даць на працадзень, але ўсё равно ўжо председатель, відзіма, такая ўстановка была. Праводзілі дажынкі, восенню, в лістападзе, дзе-небудзь ўжо, калі ўжо замаразкі, то ў нейкай хаце вясковай у вёсцы сталы здвігаюць, гарэлкі нагоняць самагонкі гэтыя, ўжо хлеба прэдседацель выпішы зерна, людзі яго асаладзяць і зробяць самагонкі, ну там зарежуць кабанчыка, авечку ці баранчыка. Ну і ўсе былі радыя, п'яныя, радыя. Адзін дзень у годзе быў вот такі цікавы. Мы і дзеці туды бегалі на гэтыя дажынкі, на гэтыя п'янкі. І ўсё гэта бачылі, і не толькі бачылі, і нас таксама ўгашчалі самагонкай. За стала маці, ці там бацька, ці дзядзька нейкі, сусед. Хадзі Валочка на гарэлкі выпі. Дык вось адкуль тая любоў да дажынак у сённяшняга правадыра. Не дажынак народных, а тых калгасных, п'яных і загульных. Сапраўды, усе мы родам з дзяцінства. Да, брыгадзіра, это было ўсё. З брыгадзірам надо было ладзіць, не ўсягды ўдавалася, усякія брыгадзіры ёсць. І не заўсёды ўдавалася пачаставаць яго ці як. І па гэтаму, значыць, так скажу, маці, яна ж была, куды пашлюць, паляводства. яна ў сшытку сама вядзе ўлік свой. Каждый дзень, якія работы, сколько там, што можна было, это ўсё. А тады ўжо як месяц не давіралі брыгадзіру, ішлі звіряць. І як правіла, атрымлівалася, што ў маці больш запісана і дні працоўныя, а ў яго няма. Ну і тады спор. Не знаю, чым яны заканчваліся гэтыя споры, ці ўдавалася даказаць, ці не. А чамусьці няма, не запісана, не запісана, не за... у я адно, у яго другое, мінус. Значит, вот такі ўлік. Поэтому прыходзілася самому ўсё ўлічваць, звіряць. І знаць, сколько ты там, калі працаваў, калі не працаваў. Ну і папробуй з брыгадзірам сварыцца там, ці што, это будзе табе дрэнна ва ўсіх адносінах. Да, гэта быў самы начальнік. І, як правіла, гэта былі камуніст. Ну вот, такое калгаснае жыццё. Псеўданародныя прыказкі аб працадні і калгасе я ўсё ж знайшоў у кнізе «Мудрыя дарадцы», выдадзенай мастацкай літаратурай у 1973 годзе, у эпоху, калі ўжо не было працаднёў. Паслухайце, калі ласка. У калгасе працаваць, гора і бяды не знаць. Калі хочаш, каб быў ураджай, агратэхніку паважай. Не страшны мароз для нас, калі за спіной калгас. Не хваліся працаднём, а хваліся колькі ў ём. Няма канца краю калгаснаму ураджаю. Сялянская воля на калгасным полі. А грэх людзям на снег і на працадзень пусты мех. Беражы зярнятка, пабагацее і калгас, і твая хатка. У калгасе якая работа, такая і плата. У добрага трактарыста любы трактар добры. Хто калгаснага не шануе, той і свайго не мае. Мы калгасным ураджаем усіх ворагаў пужаем. Апошні шэдэўр пра ворагаў, напужаных ураджаем, цягне на артыкул крымінальнага кодэкса пра выдаванне дзяржаўнай таямніцы. Але вернемся да фігуры брыгадзіра. Аднавяскоўцам Міхала Залескага з брыгадзірам пашанцавала. Атрымліваецца так, што калгас пад уплывам вот гэнай у Беларусі, менавіта ў Беларусі, пад уплывам вот гэнай западэнскай культуры, захадна-беларускай, ён ператварыўся вельмі хутка ў такую сацыяльную форму арганізацыі яшчэ. Таму што брыгадзіры, у мяне вот дзядзька быў Пётр Яблонскі, вельмі харошы брыгадзір. Усё жыццё быў брыгадзір, таму што ён быў вельмі харошы селянін і ўмеў ладзіць з людзьмі. І яго паважалі, таму што ён і за Польшчай быў крэпкі гаспадар, і ён як бы застаўся. І тады атрымліваецца, што з гэнымі працаднямі ў беларускіх калгасах на ўзроўні брыгадзіраў і сялян ішоў такі абмен дзейнасцю. Бо рынак пранікаў у такі спосаб. Мне трэба зрабіць план. Вам трэба атрымаць нешта. Так? Но я табе не магу даць. Но калі ты мне дапаможаш зрабіць гэна, то я табе дам каня. Так? Калі трэба, да? Я табе дам сенажаць. Я табе дам тое сёе. Сюды ўцягвалася і сельпо, і ўсё, што хочаш. Разумееш? То бок поўнасцю і чайная, і ўсё ўцягвалася ў гэную сістэму. І ксёнз, і служка, што называецца. Не, рэальна, я на ўсё назіраў у дзейна. І вот гэная сістэма, яна пачынала малаціць, працаваць, выжываць. І таму людзі, як бы, вельмі хутка, як бы, вырашыўшы свае пытанні, былі страшна заўсёды незадаволены гэнымі інновацыямі, як бы, неўтамімых камсамольцаў. То яны кукурузу, то яны яшчэ якое гаўно прыдумаюць. Помні, дружа, любімы, дзед з табой не былі мы. Наши синие дали, все дали, наши небеса ты. Наши шумные весны, стежки в раніцы роснай, па якіх мы ступалі у наш век малады. Ні вятры, ні завеі, жар душы не развеюць. Наши светлые мары, все мары, мы в житё принесём. Комсомольская слава нам належить по праву. Вот завсёды товарищ с молодым огоньком. Речи, что можно было родиться? Люди были больше, которые... арыентаваліся па-беларуску, гэна залагодзіць усё. І таму гэныя сувязі мафіозныя, яны пачалі расці яшчэ ў тыя часы трудаднёў, калі трэба было канвертіраваць трудадні ў абаротныя грошы для людзей, для сябе, для гаспадаркі. Вот там і ўзнікла савецкая мафія. Вот гэна аграрная мафія, которая трымаецца да гэных часоў. То бок, якім чынам бюджэтныя грошы пераўтварыць у свае і ў грошы працоўных. Яким чином примусить гэных працоўных працаваць за працадні, за мізерную оплату? Яким чином обайсці тыя бясконцыя всякія абмежаванні, которые накладывае партыя і ўрад? Яким чином реалізаваць продукцію налево? Гандаль ён незадушны был, і нічога яму не маглі зрабіць, і там такія схемы обмену хадзілі па вёсках. Калі я сёння бачу, на якім аўтамабілі ездзіць старшыня калгаса, ой, прабачце, дырэктар сельгаскааператыву, і якія лічбы фігуруюць у зарплатных ведамасцях, я разумею, што калгасная эпоха працягваецца. Але была ў Беларусі іншая эпоха. У нас не разумеюць, што такое была маладзічанская вобласць па ментальнасці. Я чалавек бель эпох. Селянин бель эпоху. Дакладна не селянин, а местачковец. Я чистый местачковец, который мае ўсе культурныя традыцыі 1870-14 года. Вот гэна была маладычанская вобласць. Гэна былі традыцыі і ментальнасць людзей. Такая захавалася там. Чаму? Таму што яны з Европы патрапілі адсталую ад Европы Польшу, а засталы ад Европы Польшы яны патрапілі адсталую ад Польшчы савецкую Беларусь, і яны, вот гэны ўзоры канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, ўзоры паводзіну, ўзоры працы, ну, ўсё, яны на ўсё наследавалі. І яны гэны ўсё мелі. Я памятаю, якая ў нас стаяла цудоўнішая сячкарня, аўстрыйская, Герлах, якая ў нас была харошая пасуда, якая ў нас была выдатная жывёла, вся племенная, ніяк у калгасе. Які быў конь, як усе плакалі, калі развітваліся з гэным канём. Сена прывезлі, от я яму там ўсё жыццё памятаю. Як плакала бабка, а бацька яму цукар даваў гэнаму каню. А ўжо стаяў чалавек, каторы купіў, значыць, гэнага каня звесці. Цыган, значыць, цыган плакаў таксама. Таму што гаворыць, вон яна кажа, апошняя каня купіла. Нема ўжо больш. Каня адабралі у бабкі ў маёй. Яна ж ні адна дня ў калгасе не была. У 62-м годзе. Не здавалася да апошня. Перажыў конь маладычанскі ў вобласці. Французскім словам «бель эпок» назвалі час ад канца 19-го стагоддзя да пачатку Вялікай вайны. Час навуковых адкрыццяў, тэхнічнага прагрэсу, час фота, рэнтгенаўскіх промняў, кінематографа, аўтамабілебудавання, паветраплавання, мадэрновай моды, фемінізма ды іншых дзівосаў, якія, на жаль, не здолелі спыніць усеагульнага вар'яцтва ў 1914-м. Але сляды той эпохі я і сам часам бачу на абшарах кухні. колішняй віленшчыны, то ў звычайным савецкім серванце мільгане вытанчаны хрустальны кілішак, то на сцяне вясковага дома прыцягне ўвагу фотапартрэт былой гаспадыні сядзібы, апранутай у сукенку, хоць на парыскі бульвар такую апранай. То на панадворку прагляне велізарнае чыгуннае кола колішняй малатарні, настолькі сваёй прыгажосцю чужароднае сённяшняму часу, быццам дэталь іншапланетнага карабля, што пацярпеў крушэнне ад сутыкнення з калгасным трактарам. Пасля такога адкрыцця Міхала Залескага зусім па-новаму глядзіш на заходнюю мяжу колішняй маладзечанскай вобласці. Мяжу бель-эпок, мяжу цудоўнай эпохі, знішчанай калгасам і працаднём.